पार चना दे दिसे कुली यार दी घड़े आ घड़े आ आवे घड़े आ चना दे दिसे कुली यार दी घड़िया घड़िया आवे घड़िया रात हनेरी नदी ठाठा मार दी अड़िए अड़िए आनी अड़िए पार चना दे दिसे कुली यार दी घड़िया घड़िया आवे घड़िया रात मार दी अड़िए अड़िए हानी अड़िए Yeah.